Aflofarm. Dzięki Lidlowym cenom śpisz spokojnie. Już teraz jedwabiście błyszcząca pościel satynowa ze 100% bawełny od 45 zł. A miękkie koce i prześcieradła z jerseyu w supercenie 19,99. Oszczędzaj dzięki Lidlowym cenom. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, wtorek, 22 września, minęła 10. Artur Ewertowski, zapraszam na serwis. Po południu spotkanie rządowej delegacji z protestującymi górnikami. Zakaz bezpośrednich lotów z Francji do Polski został zniesiony. Ponad 31 milionów zakażeń koronawirusem zdiagnozowano na całym świecie. Liderzy Międzyzwiązkowego Komitetu Protestacyjno-Strajkowego rozmawiać będą dzisiaj z rządową delegacją o sytuacji w górnictwie. Na 13 zaplanowano spotkanie w Śląskim Urzędzie Wojewódzkim w Katowicach. W rozmowach uczestniczyć będzie m.in. pełnomocnik rządu do spraw transformacji spółek energetycznych i górnictwa węgla kamiennego Artur Soboń. Wczoraj górnicy rozpoczęli protest pod ziemią. Jak podkreśla szef Śląsko-Dąbrowskiej Solidarności, jeden z liderów komitetu, Dominik Kolosz, rozpoczęcie rozmów nie oznacza zawieszenia lub przerwania protestu, ani też odwołania zapowiadanej na piątek manifestacji w Rudzie Śląskiej. Decyzje o ewentualnych zmianach zapaść mają po rozmowach. Anulowano zakaz lotów z Francji do Polski. MSZ w Warszawie poinformował, że władze w Paryżu wprowadziły rozwiązania gwarantujące, że do samolotów będą wpuszczane wyłącznie osoby z ujemnym wynikiem testu na koronawirusa. Listę krajów, z którymi wykonywanie pasażerskich połączeń lotniczych jest zakazane, wskazuje obowiązujące od 15 września rozporządzenie Rady Ministrów. Teraz jest na tej liście 29 państw, wśród nich m.in. Izrael, Czarnogóra, Hiszpania, Mołdawia i Stany Zjednoczone. 964 tysiące ofiar śmiertelnych i ponad 31 milionów zakażeń. To dane na temat pandemii koronawirusa. Podają je naukowcy z amerykańskiego Uniwersytetu Johnsa Hopkinsa, którzy zajmują się monitorowaniem sytuacji na świecie. W Stanach Zjednoczonych, gdzie ofiar koronawirusa jest najwięcej, zmarło już ponad 200 tysięcy osób. Oznacza to, że co piąta ofiara COVID-19 na świecie to Amerykanin. Specjaliści z Uniwersytetu Stanu Waszyngton w Seattle przewidują, że w grudniu liczba ofiar może się podwoić, a każdego dnia może umierać nawet 3 tysiące osób. W Brazylii zmarło 137 tysięcy osób, a w Indiach 89 tysięcy. W Meksyku z kolei oficjalna liczba zakażeń przekroczyła 700 tysięcy, choć miejscowe władze twierdzą, że w rzeczywistości zachorowało znacznie więcej osób. Szybko rośnie liczba nowych zakażeń w Europie, a najgorsza na kontynencie sytuacja jest we Francji i w Hiszpanii. W Wielkiej Brytanii premier nakazał, by wszystkie puby i restauracje zamykały się już o 22:00. Z kolei czeski premier Andrej Babiš przyznał, że wczesne zdjęcie restrykcji wiosną było błędem i zaapelował o noszenie masek. Wojciech Cegielski, Polskie Radio. Wczoraj resort zdrowia poinformował o 748 nowych zakażeniach w Polsce. Dzisiejsze dane poznamy za mniej więcej pół godziny. W Brukseli dzisiaj kolejna unijna narada ministrów do spraw europejskich. To ostatnie spotkanie ministerialne przed rozpoczynającym się pojutrze dwudniowym szczytem w stolicy Belgii. Unijni ministrowie mają przygotować wnioski na szczyt, te dotyczące m.in. spraw zagranicznych, czyli relacji z Białorusią po wyborach prezydenckich, które przez Unię zostały uznane za sfałszowane, oraz z Turcją. Chodzi o spór tego kraju z Grecją i Cyprem o prawa do eksploatacji złóż gazu pod wodami, które oba kraje uważają za swoje. Unijni ministrowie do spraw europejskich mają dziś także omówić postępy rokowań z Parlamentem Europejskim w sprawie unijnego budżetu po 2020 roku. Ponadto główny negocjator do spraw Brexitu, Michel Barnier, poinformuje o stanie rozmów Unii z Wielką Brytanią w sprawie nowej umowy o współpracy. Omówiona zostanie również procedura związana z artykułem 7 unijnego traktatu dotycząca Polski i Węgier. Beata Płomecka, Polskie Radio, Bruksela. Oszuści podający się za policjantów ukradli 73-latce z Olsztyna kilkadziesiąt tysięcy złotych. Kobieta uwierzyła, że jej pieniądze w banku są zagrożone. Podający się za policjantów oszuści wmówili jej, że konta przejmują hakerzy i żeby ich złapać, niezbędne jest wypłacenie pieniędzy i przekazanie ich policji. Gdy kobieta zorientowała się, że została oszukana, sprawę zgłosiła funkcjonariuszom. Rafał Prokopczyk z Policji w Olsztynie podkreśla, że funkcjonariusze nigdy nie informują o swoich działaniach telefonicznych. Jeśli odebraliście taki telefon, możecie być pewni, że macie do czynienia z oszustwem. Nigdy w takich sytuacjach nie przekazujcie pieniędzy, nie podpisujcie dokumentów, nie zakładajcie kont w banku i nie przekazujcie nikomu swoich danych, numerów PIN ani haseł.

anymore. The one she did, the one she did. I follow, follow, follow my gypsy fairy. Exist, exist, exist in the twilight in between. And I follow, follow, follow my gypsy fairy queen. Exist, exist, exist in the country in between. Me and my gypsy queen. Marianne Faithfull i Nick Cave, taki duet z okazji urodzin Nicka Cave'a oczywiście. Oczywiście i ten artysta powróci jeszcze i po 11 i po 12 w Trójce, a tymczasem sięgamy po naszą płytę tygodnia, płytę, która ukazała się w piątek kilka dni temu. To oczywiście Krzysztof Zalewski. Jaki dziś utwór? Dzisiaj utwór Tylko nocą. Czyli jak znalazł na tą porę dnia. Jak znalazł, tak. Aczkolwiek płyta jest zatytułowana Zabawa, więc domyślam się, że to tylko nocą zabawa można sobie połączyć chyba te. Bawić się możemy i w dzień, i w nocy, czyli praktycznie całą dobę, jak kto lubi. No to sprawdźmy, jak to jest z tą nocą. Ale jeszcze chwileczkę, bo mogą państwo oczywiście wysyłać SMS-y 71335. A słusznie, dwie płyty czekają. Tak. Dwie czekają na państwa. Koszt to złotówka plus VAT. No, tylko nocą. Krzysztof Zalewski. Tylko nocą, nocą, tak. Krzysztof Zalewski z płyty Zabawa tylko nocą. Faktycznie zabrzmiało klubowo. No tak, tak, to była dobra zabawa. No i wbrew pazarom tylko nocą. Tytuł by sugerował, mógłby sugerować różne rzeczy, ale Krzysztof Zalewski absolutnie zachęcał nas nie do spania, a raczej do tańca. Do tańca, tak. No i znamy już właścicieli płyty Krzysztofa. Dwie osoby będą mogły zatańczyć przy albumie Zabawa. Pani Marta z Warszawy i pan Jan z miejscowości Rybojecko. I oczywiście bardzo się zainteresowałem, gdzie miejscowość Rybojecko znajduje się, bo prawdę mówiąc nie znałem takiej miejscowości. Na pewno nigdy tam nie byłem, a chyba warto byłoby odwiedzić Rybojecko. To tak na zachód, troszeczkę na lekko południowy zachód od Poznania. No i jest jezioro, więc myślę, że pan Jan będzie mógł słuchać płyty Krzysztofa Zalewskiego na przykład nad jeziorem. Jeszcze ostatniego dnia. Nie, dzisiaj nie zdąży. No ale to już wczesną jesienią, powiedzmy. Tak, po prostu rozpocznie pan jesienią. No ale jest jezioro, to na pewno jest pięknie. Inna propozycja teraz. Silu Green, Lead Me. As long as we finish together, it's a ballad for the brokenhearted. Make you feel as light as a feather. One foot in front of the other. You always gotta take your time. You just gotta trust your lover. Everything will work out fine. Cracks along the ground, and Quentin's cross my mind quite often, but we've come too far to turn around. Baby, you don't have to worry, and darling, you don't have to fear. If we ever feel in worry, love will lead us both from here. So lead me by example, lead me, 'cause I've been going nowhere. Lead me to the promised land. I'll follow you through fire, more than my friend. Lead me by example, lead me, 'cause I've been going nowhere. Lead me to as long as we finish together. I said it doesn't matter where we started, as long as we finish together. Lead me by example, darling. Lead me, baby, I ain't going nowhere. Lead me, you are the promised land. Follow you through fire, more than a friend. Lead me. Lead me. Show me the way. Powoli wpadamy takie jednak z lekka już jesienne nastroje, no ale ja pamiętam, że ty dzisiaj jeszcze celebrujesz ten ostatni dzień lata. Tak, i wspominam lato może w ten sposób. I teraz propozycja muzyczna kolejna letnia, która bardzo mi się szczególnie z ubiegłym już, można powiedzieć, no już o 15.30 około dzisiaj to będzie ubiegłe lato. To jest taka płyta, która została wydana przy okazji filmu Spider-Man Uniwersum. Piękna animacja, nagrodzona Oscarem. Bardzo czekam na drugą część, ale też piosenki, które pojawiały się w tym filmie, no zasługują na pewno na uwagę, bo jedna z nich, Sunflower, to już sam tytuł jest taki mocno letni, czyli Słonecznik. Piosenka, w której pan prawi komplement pani, nazywając ją właśnie Słonecznikiem, ale w filmie została użyta w takiej wspaniałej scenie, bo ja może przypomnę, że film opowiada o nastoletnim Milesie Moralesie, który ma zostać nowym Spider-Manem. No i jako nastolatek on sobie siedzi w słuchawkach i przyśpiewuje sobie tę piosenkę, dośpiewując w zasadzie same końcówki linijek tekstu. I to jest taka scena, w której bardzo utożsamiam się z głównym bohaterem, bo też jeśli nie znam tekstu, to dośpiewuję tylko końcówki. I również w tej piosence jest bardzo podobnie. Długa lista artystów, którzy maczali w niej palce. Post Malone, Swee Lee, Prince Royce i Nicky Jam, Sunflower. Sunflower ze składanki z ścieżki dźwiękowej do filmu Spider-Man Uniwersum. No to dobrze, że wspomniałaś o filmie, bo tych wątków filmowych w tej godzinie naszego spotkania będzie więcej. Za 20 minut połączymy się z naszym gościem, by porozmawiać o premierze filmowej tego tygodnia, ale nie wiem, czy wiesz, zresztą to jest troszeczkę problem teraz, bo z jednej strony no już od dłuższego czasu większość kin normalnie funkcjonuje, działa, otworzyły się, a jednak nie wróciliśmy tak gremialnie do tych sal kinowych. Sama zresztą to wiesz, prawda. Że prawda, idąc do kina,

can't you just tell me the truth? How to believe the things you say? Why can't you feel the tears I cry today, cry today, cry today? How do you win if we all lose? You've changed the facts to justify. Your lips move but your words get in the way, in the way, in the way. Kings and queens, crooks and thieves, you don't see the forest for the trees. Head and heart on our knees, you can't see what we all see. How do you sleep? See the forest for the trees. Hand on heart, down on knees. You can see what everyone sees. Barbra Streisand z 31 platynowych, 14 multiplatynowych albumów na scenie od 1957 roku. To jest utwór z jej takiej nowszej płyty Walls, 2018 rok. Artystka, no, która, właśnie sprzed dwóch lat. Artystka, która nie powiedziała Ryszardowi Jaźmińskiemu dzień dobry. No powiedzieć, żeśmy się spotkali, to za dużo powiedziane, ale zetknąłem się owszem z Barbrą Streisand, to już wyjaśnię, to miało miejsce w bardzo takiej prestiżowej agencji aktorskiej w Los Angeles. Ja czekałem na mojego znajomego, który tam pracował i z jednej strony nie byłem zaskoczony tym spotkaniem, bo ja wiedziałem, że tego dnia Barbra Streisand się tam pojawi, chodziło o właśnie planowanie jakiegoś specjalnego wydarzenia z jej udziałem, ale nie wiedziałem, o której godzinie. I sobie tak siedziałem spokojnie w poczekalni. Wchodzi Barbra. Ja mówię, dzień dobry. Ona nawet nie spojrzała na mnie. Nic nie odpowiedziała. Ale teraz zastanawiam się, czy ja przypadkiem pod tym silnym wrażeniem będąc nie powiedziałem jej dzień dobry po polsku. To by może wiele wyjaśniało. To by mogło wiele tak wyjaśniało. Być. To teraz twoja propozycja na koniec lata. Na koniec lata, bo myślę, że jeżeli żegnamy lata, a dzisiaj już żegnamy, no to nie możemy tego zrobić bez Janis. Lato, no to absolutnie w towarzystwie Janis Joplin, ta niezwykła interpretacja utworu, oczywiście zatytułowanego Summertime. Summertime, a teraz chwilę o nadziei. O nadziei. No, obiecywałeś, że zaproponujesz nam jakiś film. No i właśnie jest ku temu okazja. Witamy już naszego gościa, z którym połączyliśmy się telefonicznie. Dzień dobry. Dzień dobry. Nadzieja z nami, tak? No, Agnieszka Zając z Aurora Films. Dziękuję, tam, Agnieszko, że już... Ta, dziękuję, Agnieszko, że się sama przedstawiłaś. Właśnie chciałam to zrobić. Jesteś już z nami i możemy porozmawiać kilka minut o filmie, który pojawi się w naszych kinach już w najbliższy piątek, a to tytuł uhonorowany, utytułowany, o tym za chwilę. Przede wszystkim powiedzmy to, co najważniejsze, o jaką nadzieję przede wszystkim w tym filmie chodzi. Tak, już w najbliższy piątek Aurora Film zaproponuje Państwu nowy film. Norweski. Film norweski, Nadzieja, ze Stellanem Skarsgårdem w roli głównej, którego na pewno Państwo doskonale znacie, chociażby z głośnego serialu Czarnobyl i wielu, wielu innych filmów. To jest film, który myślę, że najprościej, gdybyśmy mieli do jakiegoś innego obrazu porównać, to jest bardzo podobny do Historii małżeńskiej ze Scarlett Johansson i z Adamem Driverem, ponieważ mówi o trudnej miłości, o trudnym związku, trochę o chorobie. I ta choroba jest tak naprawdę gdzieś tam przyczynkiem do całej tej historii opowiedzianej w filmie, ponieważ główna bohaterka tuż przed świętami Bożego Narodzenia dowiaduje się, że zostały jej tylko 3 miesiące życia, ponieważ ma nieoperacyjnego guza mózgu. Tyle oczywiście możemy zdradzić, bo to tak, właściwie nie będę jest... Zdradzać. Tak, więcej, nie za dużo, nie mówmy o treści, ale to jest właściwie pewien punkt wyjścia do całej tej historii, a to nie da się ukryć, poruszający dramat psychologiczny, no i taki niestety w pewnych aspektach po prostu z życia właśnie znowu też. Zdecydowanie z życia, dlatego że tak naprawdę cała historia opowiedziana w tym filmie jest oparta na prawdziwych przeżyciach samej reżyserki, która również kilka lat temu mierzyła się właśnie z rakiem, dowiedziała się o swojej chorobie również przed świętami, miała, nagle okazało się, że jej związek jest oparty gdzieś tam tak naprawdę tylko i wyłącznie na dzieciach, a ta bliskość z partnerem trochę zeszła na dalszy plan. I oni tak naprawdę zaczynają odbudowywać tę swoją relację, zaczynają mierzyć się ze wszystkimi problemami, sprawdzają tak naprawdę, co jest dla nich ważne, co jest priorytetem w ich życiu, no i starają się odszukać tę miłość, która gdzieś tam poprzez te wszystkie, jakby nie wiem, i ich kariera była na pierwszym miejscu, i dzieci były na pierwszym miejscu, wszystkie inne sprawy poza nimi obojgiem, tak? Film jest naprawdę, muszę powiedzieć Państwu, niesamowity, jest wzruszający, ale to nie jest melodramat tylko dla kobiet, to jest również film dla mężczyzn. No i właśnie możemy powiedzieć dokładnie o już takich, no obiektywnie bym powiedział, podkreślonych walorach tego filmu, bo to jest film wielokrotnie nagradzany, także przez publiczność. No właśnie powiedzmy o tym, on został doceniony i przez zawodowców, i przez widzów. Tak, myślę, że jakby jedną z najważniejszych nagród, jaką dostał, to jest nagroda Europa Cinema Label dla najlepszego filmu europejskiego, którą otrzymał ten film na ostatnim festiwalu w Berlinie. Również aktorka, która odtwarza główną rolę, Andrea Brejnhovic, została również nagrodzona i to jest naprawdę niesamowita rola. Ja tutaj z różnymi osobami już o tym filmie rozmawiałam, którego widziały, i powiedział, że wszyscy mi mówią, że ta kobieta powinna zostać nominowana co najmniej do Oscara, bo to jest naprawdę świetnie zagrana, wielopoziomowa rola. No i też dodajmy, że te właśnie norweskie na razie Oscary, tutaj film zebrał ich wiele, mam na myśli nagrodę Amanda, to jest ten odpowiednik Oscarów Narodowa. I Andrea właśnie też dostała nagrodę dla najlepszej aktorki, dostała również nagrodę na festiwalu filmowym w Trondheim. Film jest również na shortliście do tegorocznych europejskich nagród filmowych. Był również pokazywany w Toronto. Także tych nagród już jest bardzo dużo. Na IMDb, na Rotten Tomato tak naprawdę ma same pozytywne oceny. Także cóż mogę powiedzieć. No właśnie, myślę, że więcej argumentów za tym, że jest to na pewno interesujący i na pewno bardzo dobry film, szukać nie musimy. Powiedzmy tylko, jak to jest właśnie teraz z dystrybucją, bo film wchodzi w piątek do kin, Ale czy też może planujecie jakieś pokazy w sieci, czy to jest właśnie wyłącznie premiera kinowa? Bo to teraz trzeba zawsze o to zapytać. Tak, film będzie pokazywany w kinach studyjnych, natomiast również zapraszam Państwa na platformę kin studyjnych Moje e-kino. Tam również będzie można na specjalnych seansach ten film zobaczyć, więc jeśli z różnych względów nie możecie Państwo albo nie chcecie iść do kina stacjonarnego, to platforma Moje e-kino daje taką możliwość, żeby obejrzeć ten film sobie w domu. Oczywiście, ale wtedy już konkretnego dnia, konkretnej godzinie tak, na tej stronie szukamy informacji, tak? Tak jest. No dobrze, to dziękujemy Agnieszko bardzo. Dziękuję Państwu również serdecznie, życzę udanego dnia i zapraszam do kina na nadzieję, bo naprawdę warto ten film obejrzeć. Nie mamy wątpliwości, Agnieszka Zając była z nami, dziękujemy. A taka ciekawostka, bo wspomniałem o nagrodzie Amanda, to jest nagroda Norweskiej Akademii Filmowej, taka właśnie narodowa. Czy może pamiętasz, wiesz, jaka polska aktorka otrzymała kiedyś tę nagrodę właśnie za główną rolę kobiecą w filmie norweskim? Nie, nie pamiętam, nie wiem. To bardzo, bardzo miłe wspomnienie, no sprzed dobrych już kilku lat. Agnieszka Grochowska. No proszę. Najlepsza swojego czasu norweska aktorka. I'd be nothing without you. Ooh, there'd be no song without you, without you. When I'm down and out and feel like there is nothing left for me, you save me. No Song Without You. Tak sobie pomyślałam, że nawiązując jeszcze do twojej rozmowy, że to kino skandynawskie, tak ogólnie, nie tylko norweskie, ale też islandzkie na przykład, dla mnie to jest idealne bardzo kino dobre, na bardzo jesień. Dobrze. Tak, tak, tak. Oprócz tego, że jest bardzo dobre oczywiście. Oczywiście, ale coś w tym jest, że jesienią się ogląda je zdecydowanie bardziej jakoś tak z takim większym zaangażowaniem, ale też jeśli mamy więcej w ogóle czasu, myślę, na oglądanie filmów, bo się mniej wychodzi mniej, na zewnątrz. Tak, mniej się wychodzi. 6 minut, no już 5 minut, jak jeszcze chwileczkę poczekamy, to będzie 5 minut do godziny 11. A za godzinę o tej porze oczywiście wrócimy do opowiadań Sławomira Mrożka. Przeczyta nam kolejne Andrzej Mastalerz. To za godzinę w Trójce. Thank you.